wskazówki, bo wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 9 dzień września. Na zegarach godzinę 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. W studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, więc czas na serwis. Hydrolodzy alarmują, susza postępuje, w rzekach ubywa wody. Wisła w Warszawie rekordowo niska. Pocztowcy decydują o zaostrzeniu protestu. Referendum strajkowe potrwa do końca września. Po incydencie z dronem władze Łotwy wzywają do MSZ-u rosyjskiego ambasadora. Spada poziom rzek. Jak informuje Instytut Meteorologii, liczba stacji z przepływem wskazującym na suszę wzrosła do 295. Wczoraj na stacji Warszawa Bulwary zanotowano 25 cm, o centymetr mniej niż w 2015 roku. My tutaj często przyjeżdżamy, także wiemy, że ta wysepka malutka wystaje tylko troszeczkę. Tych kamieni nigdy nie widzieliśmy. Teraz ta plaża wygląda zupełnie inaczej. Tak o polskiej królowej rzek mówią mieszkańcy Warszawy. Poziom wody nadal będzie opadał i jak prognozują hydrolodzy Instytutu Meteorologii, i gospodarki wodnej, w tym tygodniu na stacji Warszawa Bulwary może zbliżyć się do 20 cm. Niski stan rzek obserwowany jest w całym kraju, podkreśla rzecznik IMGW Grzegorz Wylijewski. 70% rzek w naszym kraju ma niski stan wody. To pokazuje, że mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Grzegorz Wylijewski dodaje, że sytuacja hydrologiczna może poprawić się jedynie na południowym zachodzie, gdzie spodziewane są opady ciągłe, jednak będzie to chwilowa poprawa. Marta Szulborska, Polskie Radio. Referendum strajkowe w Poczcie Polskiej. Od dziś do końca miesiąca pocztowcy będą decydować o zaostrzeniu protestu. Związki zawodowe domagają się podwyżki, ale w tle sporu są też planowane zwolnienia i zmiany we władzach spółki. Referendum strajkowe to wynik nierozwiązanego sporu zbiorowego z pracodawcą o podwyżki płac dla pracowników Poczty Polskiej. Są już powołane komisje referendalne, główna i terenowe, tłumaczy wiceprzewodniczący Pocztowej Solidarności Marcin Gallo. Będą chodzić oczywiście w czasie przerw śniadaniowych, tak żeby nie przeszkadzać w pracy. Będą też wystawione urny stacjonarne, dodaje związkowiec. Pytanie będzie, czy jesteś za wzrostem wynagrodzenia o 1000 zł brutto. Marcin Gallo przypomina, że to nie jedyny konflikt w Poczcie Polskiej. Związkowcy protestują przeciwko zapowiedzianym przez zarząd sporym redukcjom zatrudnienia, a także powołaniu zarządu spółki bez reprezentantów załogi. Związkowcy zapowiadają, że jeszcze w tym miesiącu w stolicy odbędą się protesty. Jacek Kosiak, Radio Poznań. Zapowiadany program dobrowolnych odejść ma objąć 9 tysięcy osób, czyli 15% załogi. Zdecydowana większość dzieci nie potrafi skakać na skakance ani zrobić przewrotu w przód. Zaledwie 6% uczniów ma sprawność fizyczną odpowiednią do wieku, mówi profesor Anna Fijałkowska z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W porównaniu na przykład z latami 70., no to te wskaźniki są dramatycznie niskie. I to potem przekłada się na wyniki sportowe, bo my możemy wybierać wyczynowych sportowców tylko wśród tych 6% de facto populacji. Jak zachęcić dzieci do aktywnego trybu życia? Odpowiedź na to pytanie ma Fundacja Zaczytani, która opublikowała bajkę Na zdrowie. Pokazuje nam, że warto raz dziennie zrobić dla siebie coś zdrowego. Spróbować zjeść coś innego, spróbować jakiejś innej aktywności fizycznej i dzięki temu znaleźć coś, co nam smakuje, a jest zdrowe, i dzięki temu znaleźć sport, który sprawia nam przyjemność i do którego nie musimy się zmuszać. Mówiła Katarzyna Nawrocka z Fundacji Zaczytani. Łotewskie MSZ wezwało przedstawiciela rosyjskiej ambasady w Rydze. To w związku z dronem, który spadł w sobotę na terytorium kraju. Obiekt należał do Rosji. Wiadomo, że dron wleciał od strony Białorusi, po czym spadł w rejonie Rzeszycy na wschodzie Łotwy. Monitorowaliśmy sytuację, aby ocenić, czy obiekt nie stanowi zagrożenia dla ludności cywilnej, powiedział cytowany przez agencję prasową Leta dowódca łotewskich sił zbrojnych generał Leonid Kalnisz. Wstępne informacje wskazują, że bezzałogowiec nie leciał na Łotwę w jakimś konkretnym celu. Policja i służby porządkowe poinformowały, że badają sprawę. Ta sytuacja potwierdza, że musimy kontynuować pracę nad wzmocnieniem wschodniej granicy Łotwy, w tym rozwój obrony powietrznej, powiedział szef resortu obrony Andris Spruc. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wezwało przedstawiciela rosyjskiej ambasady. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Zakończyły się Igrzyska Paraolimpijskie w Paryżu. Ceremonia zamknięcia odbyła się na Stade de France. Zorganizowano tam wielki koncert z udziałem francuskich gwiazd muzyki elektronicznej. Mimo deszczowej pogody ceremonię zamknięcia paralimpiady śledziło na żywo niemal 60 tysięcy widzów. Na scenie pojawiło się 24 francuskich DJ-ów różnych pokoleń, którzy przyczynili się do popularyzacji francuskiego nurtu elektro. Koncert otworzył jeden z pionierów muzyki elektronicznej i gwiazda lat 70. Jean-Michel Jarre. W części oficjalnej uroczystości organizatorzy imprezy podkreślili, że paralimpiada i całe igrzyska w Paryżu będą wzorem dla przyszłych miast goszczących tego typu imprezy. Francja miała odwagę wyobrazić sobie rzeczy, które nigdy wcześniej nie zostały zrealizowane. Pierwsze ceremonie otwarcia poza stadionem, pierwszy maraton otwarty dla wszystkich i pierwsze igrzyska w sercu miasta. Podkreślił organizator paryskich igrzysk Tonis Tanguay. Podczas uroczystości zgaszono paralimpijski ogień. Płomień pojawi się ponownie za 4 lata w Stanach Zjednoczonych. Następne igrzyska odbędą się w Los Angeles. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po 7:00, w Trójce czas na sport. Zwykle to wywołuje pozytywne emocje, ale dziś chyba nie do końca. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, rzeczywiście to był najniższy wymiar kary. Nasi piłkarze przegrali w Lidze Narodów w Osijeku z Chorwacją 0-1. Powinni zdecydowanie wyżej. Innego zdania jest selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Na pewno pierwszą połowę udało nam się wyeliminować atuty Chorwatów. Nie ma co mówić, jest to zespół, który ma bardzo dużo indywidualności i praktycznie oprócz dwóch jakichś tam groźnych dośrodkowań to nic sobie nie stworzył. W momencie drugiej połowy, gdzie trochę to się wyrównało i straciliśmy bramkę po rzucie wolnym i takie 10 minut mieliśmy, że rzeczywiście Chorwaci mieli swoje sytuacje. Zatem zdaniem Michała Probierza wcale nie było tak źle, jak się wydaje wszystkim wokół. Polecamy mu w takim razie, żeby policzył sytuację bramkową obydwu drużyn. Wówczas różowe okulary zajdą cieniem. W drugim meczu w naszej grupie Portugalia wymęczyła w Lizbonie 2-1 ze Szkocją. Cristiano Ronaldo zwycięską bramkę zdobył w 88 minucie. Co innego, Hiszpanie to już nie w naszej grupie. 4-1 rozbili w Genewie Szwajcarów. W końcu od niedawna są mistrzami Europy. Wielkoszlemowym mistrzem US Open po raz pierwszy w karierze został Jannik Sinner. Przy okazji został pierwszym Włochem triumfującym w turnieju singlowym na Flushing Meadows. Lider rankingu ATP dość łatwo w finale 6-3, 6-4, 7-5 pokonał Amerykanina Taylora Fritza i tak skomentował swój sukces w wywiadzie na korcie Artura Asha tuż po zakończeniu spotkania. Ten tytuł znaczy dla mnie wiele. Ostatni czas nie był dla mnie łatwy, ale zawsze miałem wokół siebie mój zespół i bliskich, którzy mnie wspierali. Sinner nawiązał do dopingowych podejrzeń, z których udało mu się dość szybko oczyścić. To druga wielkoszlemowa wygrana Włocha z południowego Tyrolu w karierze. Wcześniej zwyciężył w Australian Open. Przypomnijmy, że w turnieju pań triumfowała Aryna Sabalenka. Białorusinka w sobotnim finale w dwóch setach pokonała Amerykankę Jessica Pegulę. W kraju niespodzianka sporego kalibru w półfinale żużlowej PGE Ekstraligi. Skazywany na pożarcie Apator Toruń pokonał u siebie 51-39 mistrza Polski Motor Lublin. W drugim meczu o tę samą stawkę Stal w Gorzowie uległa 44-46 Sparcie Wrocław. Spotkania rewanżowe za tydzień. Wczoraj Primoz Roglic po raz czwarty w karierze wygrał Vuelta Espania. Na trasie ostatniego etapu to była jazda indywidualna na czas. Był drugi. W klasyfikacji generalnej wyprzedził prowadzącego długo w trzecim w hierarchii zawodowych kolarskich turów Australijczyka Bena O'Connora i Hiszpana Enrica Masa. I przypominamy, że nasi sportowcy z niepełnosprawnościami wracają z Igrzysk Paralimpijskich z Paryża z 23 medalami, co dało nam 15 miejsce w klasyfikacji medalowej. Brawo. To tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy na naszej antenie za godzinę. W serwisie głównym mówiliśmy o suszy i rekordowo niskim stanie wody w rzekach, w tym o rekordowo niskim stanie wody w Wiśle, w Warszawie. Po suchych dniach dziś przyjdą solidne opady deszczu, ale sytuacji w rzekach raczej znacznie nie poprawią. A padać będzie na początku dnia na południowym zachodzie. Później deszczowe chmury będą przesuwać się w stronę wschodu kraju i przed północą dotrą mniej więcej do linii wyznaczonej przez Warszawę. Dalej na wschodzie kraju dziś padać nie powinno. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 18-22 stopni Celsjusza na zachodzie i w rejonach podgórskich, około 26 stopni Celsjusza w centrum, do 29, lokalnie 30 stopni na wschodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Wietrzenie magazynu. Obniżki na tysiące produktów. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Termoobieg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2599 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna, w której wspominają dziś Państwo Fiaty 126P, popularne maluchy. Maluszków miałem bardzo dużo. Od takiego maluszka z pojemnością 600, czyli 70, chyba 5 rok produkcji, po wszystkie inne modele skończyłem na najlepszym modelu malucha, jaki kiedykolwiek był, czyli Fiat 126P bis. W ciągu 2 lat zrobiłem sobie silnik, który miał 38 koni i samochód bardzo pięknie jeździł, był rewelacyjnym samochodem. Także najlepsze chyba wspomnienia motoryzacyjne, jakie kiedykolwiek miałem, i maluszek zawsze pozostanie w moim sercu, zwłaszcza bis. No proszę, potrafiły zawodzić, były ciasne i tak dalej, ale wywołują przynajmniej u Państwa tylko pozytywne skojarzenia i uśmiechy w tych telefonach, które słyszeliśmy. Pozytywnych skojarzeń ze słowem susza szukać trudno, choć jest grupa ludzi, którzy wykorzystują suszę i w sumie może o pozytywnym kontekście można tu powiedzieć. Chodzi o archeologów i konserwatorów zabytków. Rozmowa na ten temat w Trójce za kilka minut. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Matus i Robert Grzędowski. W takim składzie jesteśmy z Państwem do 9:00. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Video killed the radio star. Video killed the radio star. Kwadrans po siódmej. Dzień dobry, mówimy razem z Michałem Krasuckim, stołecznym konserwatorem zabytków. Dzień dobry. Czy w tym roku niski stan wody na Wiśle, jak to bywało wtedy, gdy on się obniżał właśnie do takiego poziomu jak te 25 centymetrów, jest wykorzystywany przez archeologów, przez właśnie konserwatorów zabytków? Niecelowo. Ja przypominam, że przygotowanie takich badań to nie jest tylko czekanie na niski poziom wody, który chyba teraz będzie rekordowy, bo już chyba... Już to są rekordy. Tak. Tylko to są miesiące albo nawet lata badań kwerend archiwalnych, analizy, gdzie co się kiedyś wydarzyło, gdzie można coś znaleźć. Bo badania, czy w ogóle znaleziska, nie badania, znaleziska mogą się dzielić generalnie na takie dwie grupy. Takie przypadkowe, które teraz mają szansę się pojawić, czyli Wisła nam coś pokaże, coś odsłoni znowu. No i takie planowe, które wynikają rzeczywiście z jakichś analiz historycznych, z analiz tekstów. Ja przypomnę, że te bardzo głośne takie badania sprzed 10 lat już prawie, dotyczące skarbów szwedzkich, czyli tego, co Szwedzi wywozili w czasie potopu szwedzkiego z Zamku Królewskiego. I wiele z tych elementów dekoracyjnych dzisiaj będzie elementem ekspozycji Muzeum Historii Polski. To takie badania wynikają... No, nie tylko z niskiego stanu, ale z tego, że rzeczywiście sprawdzaliśmy, czy prowadzący te badania, Hubert Kowalski z Uniwersytetu Warszawskiego, prowadził analizy, gdzie co może się znajdować, na którym odcinku rzeki. Jest taki zapis z Kuriera Warszawskiego z początku wieku, że jakaś tam barka się wywaliła, analizowano w którym miejscu, poszukiwano w ogóle tej wtedy na początku XX wieku tych szwedzkich skarbów. Podobno podczas podejmowania tych skarbów ta barka się przechyliła. No i właśnie na podstawie tych takich szczątkowych informacji historycznych, no już z czasów prasy, no bo oczywiście nie mamy informacji zachowanych z czasów potopu szwedzkiego, wyszło, w którym miejscu te skarby są. Ale oprócz tego Wisła parę lat temu odsłaniała nam rzeczywiście różne takie często przypadkowe rzeczy. Na przykład. Ale to się dzieje tak, że ktoś sobie nad Wisłą spędza czas, wchodzi się wykąpać, potknął się o coś i okazuje się, że to zabytek. W taki sposób została odsłonięta hipotetyczna. Oczywiście później okazało się, że to nie jest to, ale bajka, czyli statek z Powstania Warszawskiego, który okazał się być jednak zwykłą barką płaskodenną, być może z czasów desantu armii Bellinga. Natomiast to są właśnie takie przypadkowe znaleziska. Czy gdzieś jakaś dłubanka, czyli taka łódź, która jest dłubana w pniu drzewa, gdzieś jest odsłaniana w rzece. Albo też, ja przypomnę, że też bodajże to był 2016 rok, odsłonięte zostały filary jednego z pierwszych, znaczy fragmenty filarów w miejscu, gdzie był pierwszy most przez Wisłę. Początkowo przypuszczaliśmy, że to jest jeszcze ten most taki łyżwowy Polińskiego z przełomu XVIII-XIX wieku, z początku XIX wieku. No ale finalnie okazało się, że to prawdopodobnie generalnie jest most budowany poza nielicznymi tam fragmentami, które się udało odnaleźć. Most już powojenny, budowany przez Armię Czerwoną. Natomiast Wisła wówczas odsłoniła też różne ciekawostki. Fragment jakiejś broni, muszkiet z czasów napoleońskich. No, najróżniejsze rzeczy. Ja przypominam też, że rzeka jest organizmem żywym, czyli nie zawsze to, co znajdziemy w danym miejscu, jest dokładnie z tego miejsca, tylko po prostu mogą być te przez wody przeniesione. Teraz czekają państwo po prostu na to, co Wisła odsłoniła, co odsłoni przy tych rekordowo niskich stanach wód? Czy na pewno coś się pokaże. Czy coś planujecie też? Nie. Planowanych w tej chwili badań nie ma. Nie zostały pogłębione kolejne te etapy historyczne, tak, dotyczące tej części tych wykopalisk szwedzkich. Natomiast na pewno coś Wisła pokaże. Ten niski stan wody... On jest dobry do tego, żeby odnaleźć takie znaleziska właśnie takie przypadkowe, no bo one się odsłaniają, natomiast nie zawsze jest dobry do tego, żeby podejmować takie skarby większe z dna rzeki, no bo do tego niestety się trzeba przygotować z ciężkim sprzętem, barką często i podejmować to z wody. W tej chwili wodą praktycznie nie można pływać. Jest tak niski poziom, że wszystko, co byśmy chcieli podejmować, no to musielibyśmy z dna praktycznie, czyli tam trzeba byłoby wjechać sprzętem. A jednak gno jest cały czas grząskie. Ten niski stan akurat tego nie zmienił. Dlaczego znalezione w takim miejscu jak Wisła okazy się wyjmuje, wyławia, opisuje, a potem znów zatapia? Bo słyszałem o takich praktykach. Nie, to są sytuacje związane z drewnem archeologicznym, czyli właśnie z tymi palami z mostu z 1945 roku i wcześniejszymi, bo tam wspomniałem, że też te wcześniejsze też z mostu Ponińskiego były, czyli początek XIX wieku, czy choćby ta dłubanka. Drewno archeologiczne, szczególnie z wody, musi mieć swoje wyjątkowe takie warunki przechowywania, czyli albo je od razu bierzemy do konserwacji i potem wsadzamy do wody w odpowiednim akwarium, albo po prostu je się dokumentuje, analizuje, no i w takim miejscu, w tym warunkach, w których ono przez te kilkaset czy kilkadziesiąt lat było, dalej się zostawia. Oczywiście w taki sposób, żeby można później było je odnaleźć z powrotem. Rozumiem, że to może być też zachęta, taki niski stan wody dla wielu ludzi, by zacząć szukać skarbów, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby samemu ruszać na takie poszukiwania, wykorzystując to, że woda ma w Wiśle te 25 centymetrów wysokości. Na pewno nie w rzece, ale już po to, żeby sobie przejść nabrzeżem, które też się odsłania, to jak najbardziej, a nabrzeża wiślane, i to też parę lat temu się okazało, często skrywają też różne ciekawostki. Bo do tego wzmacniania brzegów używano różnych rzeczy. Macew, fragmentów architektonicznych, detali warszawskich budynków, kafli. No i takie świadki warszawskiej historii też już bezpośrednio na nabrzeżach, nie w wodzie, ale na nabrzeżach się znajdują. Co zrobić, gdy rzeczywiście w czasie spaceru trafimy na taki zabytek, na taki okaz, albo coś, co przynajmniej się nim wydaje? No, trzeba informować wtedy konserwatora, albo stołecznego, a przede wszystkim wojewódzkiego, bo zgodnie z ustawą to on jest tym organem, który może w tej chwili interweniować i podejmować działania. Czyli to jest, wybieramy numer telefonu, szukamy na stronie, dzwonimy, mówimy, znaleźliśmy coś takiego. Co wygląda jak coś. Można zrobić zdjęcie telefonem, wysłać maila, w ten sposób poinformować. No a jeżeli jest jakiś przedmiot bardzo mały, który można też podnieść, no to to nie jest do końca takie zgodne z doktryną, ale jeżeli jest na nabrzeżu i widać, że to jest wtórne, że to nie jest, jakby nie wychodzi nam coś z dna w tym pierwotnym miejscu, tylko jest na takim gruzowisku, to nawet można wziąć ze sobą i zanieść do urzędu konserwatorskiego. Oczywiście w ostrożny sposób, jak zakładam. No i dokładnie wskazać, w którym miejscu to się znajdowało. To jest możliwe akurat, nawet pineskę w aplikacji z mapą tak. Można sobie przypiąć. Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków, był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo. A Państwa zapraszam teraz na piosenkę dnia. The War on Drugs, You Wreck Me w Trójce. A szczegóły wyjaśnimy już, gdy wybrzmi.

Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę. Teraz skrót najważniejszych informacji, Krzysztof Zyblewski. Ukraińska obrona powietrzna odparła nocny atak rosyjskich dronów na Kijów. Jak informują lokalne władze, wszystkie zostały strącone. Nie podają jednak dokładnej liczby. Przez ponad godzinę w ukraińskiej stolicy obowiązywał alarm przeciwlotniczy. Z pierwszych informacji wynika, że atak nie spowodował żadnych zniszczeń ani ofiar. Był to już piąty rosyjski atak powietrzny na Kijów od początku września. Na stacji kolejowej Łódź Fabryczna zaczyna działać punkt informacyjny dla mieszkańców poważnie uszkodzonej kamienicy przy alei 1 maja 23. Dyżurujący radca prawny będzie informował o przebiegu likwidacji szkód. Podczas drążenia tunelu średnicowego pod kamienicą w sobotę zawaliła się ściana wysokości 4 kondygnacji. Miasto Łódź zadeklarowało pomoc mieszkańcom. Jak zapewnia wszystkim, którzy wystąpią o wsparcie, przyznane zostaną lokale gminne. Ruszyła akcja Czysta Wisła. Ponad 20 tysięcy wolontariuszy sprząta rzekę od góry aż po Bałtyk. Akcje odbywają się na całej długości Wisły na wszystkich jej dopływach. A wczoraj wolontariusze rozpoczęli sprzątanie u źródła na Baraniej Górze. Akcja Czysta Wisła ma przede wszystkim wymiar edukacyjny. Musimy zdawać sobie sprawę, że cokolwiek trafi do rzeki, to prędzej czy później trafi do Bałtyku. Zatem jeżeli chcemy mieć czyste wody w morzu, to musimy dbać o rzeki. Mówi ekolog Dominik Dobrowolski. Akcja Czysta Wisła potrwa do końca września. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ósma za 28 minut, a teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny tydzień otwieramy dobrymi prognozami dla kierowców. Co prawda skończyły się już letnie promocje, ale ropa cały czas tanieje i po serii spadków cen na stacjach paliw zobaczymy kolejne, komentuje Urszula Cieślak, analityczka z biura maklerskiego Reflex. Mamy do czynienia z wyraźną obniżką, zwłaszcza cen benzyny, ale także i oleju napędowego. W związku z tym, uwzględniając te spadki, również kontynuację ich na przestrzeni ostatnich tygodni, widzimy, że jest jeszcze dużo miejsca na dalszy spadek cen. A spadki będą dotyczyły benzyn i oleju napędowego. Autogaz potanieje, ale tylko symbolicznie. Według portalu ePetrol średnia cena za litr to teraz dla 95 6,19, a dla diesla 6,21. Ceny mieszkań cały czas rosną, ale tempo tego wzrostu wygasa i tak powinno być też w kolejnych miesiącach. Tak twierdzą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy w swoim raporcie piszą o tym, że wyraźnie spadła w ostatnim czasie liczba wniosków kredytowych. I zaglądamy do naszych portfeli, ale teraz już znacznie bliżej koszula bliższa ciału. Mleko, masło, jogurty, maślanki czy sery. Wszystko, co związane z nabiałem, ma w najbliższym czasie wzrosnąć, a to przez braki mleka. Susza sprawiła, że na łąkach nie ma już traw, ani nie będzie ostatniego pokosu. Wynikiem braku opadów są również gorsze plony większości upraw, co oznacza mniej paszy. Upały doprowadziły do spadku wydajności krów mlecznych. Na rynku jest o 15% mniej mleka niż wcześniej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Samozbiory tegorocznym hitem. 3/4 badanych przez Kantar Polska potwierdziło, że jest zainteresowana własnoręcznym zbieraniem owoców i warzyw. Potwierdza to Paweł Egert, producent aroni. I można przyjechać, zerwać sobie samemu aronię, taką jaką chcemy, tyle ile chcemy, porozmawiać z nami, z plantatorami. My też na miejscu przygotowaliśmy atrakcje dla odwiedzających. Mamy pokazy wytwarzania przetworów, dżemów, nalewek, soków i także zachęcamy do zrobienia przetworów u nas. Według badania Kantara największym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku zbiory truskawki. Teraz we wrześniu będzie czas na śliwki, jabłka czy ziemniaki. Często w jednym zbiorze uczestniczy ponad 1000 osób, komentuje Andrzej Krupiński, prezes Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej i dodaje, że każdy może uczestniczyć w nim tyle czasu, ile chce. Nie ma tutaj żadnego limitu czasowego. Owoce, które zostaną zebrane, są później ważone i w ten sposób rozliczane są te owoce. Tyle, ile zjemy, jest dla nas, a dodatkowo płacimy za owoce, które zebraliśmy i zabieramy do domu. Dodajmy, że początek samozbiorów to lata 70. w Wielkiej Brytanii. W Polsce popularność zyskały dopiero kilka lat temu. Za niespełna 2 godziny informator ekonomiczny. Porozmawiamy dziś m.in. o sporze o papierowe słomki. Niektórzy restauratorzy wykruszają się z tego trendu. Cały czas czekamy na lepszy materiał do ich wykonania, który przypominałby plastik, a jednocześnie był bardziej biodegradowalny. Będzie też o zbiorowym dochodzeniu roszczeń, o nowym prawie, które będziemy mieli jako konsumenci, a o tym wszystkim będzie opowiadała Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu Dla Handlu. I jeszcze słowo o pogodzie. Na krańcach południowo-zachodnich kraju obowiązuje do 14 alert IMGW przed ulewnymi deszczami, a deszczowe chmury będą przesuwać się od zachodu właśnie i w ciągu dnia powinny dotrzeć do pasa centralnego Polski, wieczorem do mniej więcej Warszawy, dalej na wschód, dziś bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-22 stopni Celsjusza na zachodzie i w rejonach podgórskich, przez około 26 stopni w centrum do 29, lokalnie 30 stopni na wschodzie kraju. Igrzyska paralimpijskie będą motywem przewodnim najbliższych kilkunastu minut w Trójce. No, sukcesy reprezentantów Polski powinny nas dobrze nastroić na cały nowy tydzień. Chociaż trudne pytanie i pewna poważna kwestia też powinny się pojawić. Ale na razie na naszej antenie Manami Lipstick on the Glass. 24 minuty do 8. Otwieram drzwi, to jesteś ty. Czuję głaś, widzę, jeszcze drżysz. Gorące pusta, gorące dłonie, w półmroku cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świnki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? Lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Efektowna ceremonia zamknięcia zakończyła wczoraj Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu. Igrzyska absolutnie udane, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę medali udane dla reprezentacji Polski. Wybraliśmy więc najbardziej odpowiedni w tym momencie numer i jest z nami Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Trójki. Z Paryża, dzisiaj już lekko pochmurnego, rzeczywiście wczoraj padało mocno na ceremonii zamknięcia, ale to nie przeszkadzało w tym, żeby się cieszyć z tego, co udało się nam wywalczyć tutaj na paryskich arenach paralimpijskich. Te igrzyska na pewno przejdą do historii ze względu na doping kibiców, który był obecny na praktycznie każdym obiekcie sportowym. Niesamowita atmosfera, myślę, że jeszcze nawet lepsza niż ta w Londynie, gdzie wydawało się, że już bardziej intensywnie i licznie nie można kibicować paralimpijczykom z całego świata. No ale Paryż ma coś takiego w sobie, że wywołuje kolejne zmiany i wskazuje jakieś nowe drogi, nie tylko w modzie. Może ta tendencja w kibicowaniu paralimpijczykom na świecie zostanie już utrzymana w takiej formule, bo to było coś fantastycznego, czasami nawet przerastającego percepcję, ponieważ w czasie startu francuskich zawodników było tak głośno, że trudno było dosłownie usłyszeć swoje myśli. 23 medale reprezentacji Polski, w tym 8 złotych, 16 miejsce w klasyfikacji łącznej medalowej tych igrzysk. Czy pan prezes jest zadowolony z takiego rezultatu? Jestem zadowolony, ale trochę w takim wydaniu minimum, jeśli chodzi o satysfakcję. Liczyłem na nieco więcej medali, no ale to jest sport. Przed wyjazdem mówiłem, że jeśli powtórzymy wynik z Tokio, to będzie bardzo okej. I tak jest. Odrobinę lepsza pozycja w tabeli medalowej, bo w Tokio byliśmy na 17 miejscu, tutaj na 16 kończymy te zmagania paralimpijskie z 17 letnich igrzysk paralimpijskich. Jeden medal mniej, ale za to w ogólnym dorobku jeden złoty więcej. To cieszy, natomiast mamy świadomość, że mamy gigantyczną pracę do wykonania na najbliższe 4 lata, bo ta impreza się już kończy, ale tak naprawdę ja już jestem w Los Angeles i w Brisbane. Muszę wybiegać do przodu, żeby móc skonstruować wszystkie te działania na najbliższe lata tak, aby poprawić nasze rezultaty, a przynajmniej starać się utrzymać tą pozycję. Nie będzie łatwo, ponieważ poziom sportowy z jednej strony rośnie i mamy kolejnych mnóstwo nowych rekordów świata w tych wymiernych sportach, a z drugiej strony mamy państwa, które pojawiają się na podium, których do tej pory tam nie było. No i mamy też gigantów sportu paralimpijskiego, bo trudno odnosić się do Chin, które wygrały tą klasyfikację medalową w taki sposób, że w zasadzie konkurenci zostali znokautowani, bo gdyby dodać medale Wielkiej Brytanii, która zajęła drugie miejsce, i Stanów Zjednoczonych z trzeciej pozycji, i tak te dwa państwa po połączeniu swojego dorobku medalowego przegrałyby z Chinami. No jest tylko, są drużyny, które można tutaj gonić, to na pewno, ale skoro pan mówi o przyszłości, no to co dalej z perspektywy nie prezesa, nie komitetu, a zawodników, paralimpijczyków? Będą nagrody finansowe, to wiemy z mediów i nawet ich wysokość była podawana przez różne media, sporo niższa jednak niż w przypadku olimpijczyków, no ale co poza tym, czy można liczyć na to, że na przykład sport paralimpijski będzie się trochę bardziej profesjonalizował w Polsce pod kątem choćby kontraktów reklamowych? Ja wiem, że mówię o dużych sprawach, ale co igrzyska mówimy o tym, że paralimpijczycy spisują się dużo lepiej od olimpijczyków z Polski, dużo więcej medali zdobywają, a jednak ich sytuacja wcale lepsza nie jest. To chciałbym to skomentować, bo porównywanie dorobku medalowego wprost olimpijczyków i paralimpijczyków to nie jest dobry wspólny mianownik, ponieważ mamy w igrzyskach paralimpijskich więcej szans medalowych niż na igrzyskach olimpijskich z uwagi na to, że rywalizacja odbywa się w klasach startowych i nie chciałbym, żeby takie porównania były w jakiś sposób krzywdzące w tym przypadku olimpijczyków, bo to nie o to chodzi. Natomiast nagrody z ministerstwa, stypendia, które otrzymują sportowcy, są takie same jak olimpijczyków. Natomiast nie posiadamy, nie dorobiliśmy się jeszcze innych nagród finansowych, no ale to wynika z tego, że no, nie mamy takich czasów antenowych do dyspozycji, jakimi dysponują olimpijczycy. To pierwsza historia, druga jest związana z czasem, w którym te wszystkie zmagania się odbywają. Ruch olimpijski ma ponad 100 lat, a nasz jest o wiele młodszy, a ja jeszcze 25 lat temu od niektórych dziennikarzy w odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie możemy pokazywać naszych zmagań w telewizji, usłyszałem, że to nie jest etyczne, więc my przychodzimy zupełnie innego rodzaju drogę i myślę, że z edycji na edycję igrzysk po pierwsze dzisiaj już nie przyszłoby nikomu chyba do głowy, żeby nawet tak pomyśleć i rzeczywiście widzimy w tym całym sporcie różnorodność, potencjał i możliwości. Pokazujemy zgodnie z ideą, którą próbuje krzewić Międzynarodowy Komitet Paralimpijski, że niemożliwe nie istnieje. A z innej jeszcze strony, bo pod takim hasłem odbywały się igrzyska w Paryżu, nie udział, a rywalizacja. Ludzie często sprowadzają to, że to taka forma rehabilitacji poprzez sport, o co nasi zawodnicy często się denerwują i słusznie, bo na początku w jakimś ogólnym ujęciu oczywiście, że sport jest fantastyczną formą rehabilitacji. Nikt lepszej nie wymyślił od sir Ludwika Gutmana, który urodził się w Stoczku koło Gliwic, a w 1960 roku doprowadził do powstania pierwszych igrzysk paralimpijskich. Natomiast to, co robią zawodnicy, którzy rywalizują o medale na igrzyskach, dzisiaj nie ma nic wspólnego z rehabilitacją. To jest profesjonalny sport, pod który podporządkowane jest kilkanaście lat życia poszczególnych zawodników. No to rozumiem, że widzi pan postępy z biegiem lat, ale na koniec wróćmy może jeszcze króciutko do tych igrzysk w Paryżu. Taki najważniejszy moment, moment największej dumy prezesa komitetu podczas tych igrzysk. Jednym zdaniem. No, to wszyscy medaliści, którzy wygrywają, szczególnie ci, którzy sięgają po złoto, bo to wiadomo, złote medale pozycjonują nas w klasyfikacji medalowej, a myślę, że ci, którzy oglądali pojedynek w tenisie stołowym, czy to Karoliny Pęk, czy Patryka Chojnowskiego, to przeżyli emocje na absolutnie kosmicznym poziomie, bo również te mecze miały charakter kosmicznego wymiaru i to, że Patryk przegrywając w ostatnim piątym secie 9-4, a potem było już 10-7, 3 obronione meczowe piłki, finalnie zwycięstwo z reprezentantem Chin i jego reakcja, to jak gdzieś ta jego koszulka poszybowała w publikę, a on wyskoczył na stół. Zresztą te obrazki związane z tym meczem się gdzieś przewijają ciągle. Można to jeszcze podejrzeć. To była z jednej strony taka spektakularna kwintesencja tego, co tam się wydarzyło, a z innej strony walka naszego Michała Dąbrowskiego, który oprócz tego, że już raz w życiu zwyciężył ze swoją niepełnosprawnością, to aktualnie prowadzi walkę z nowotworem i mimo tego trudnego bardzo boju, który toczy o swoje życie, dwukrotnie sięga tutaj po medal zarówno w szabli, jak i w szpadzie, zajmuje srebrne drugie miejsce i trzecie miejsce. To jest myślę, że to, co zrobił Patryk, to ta kwintesencja, taka sensu stricte sportowa, emocjonalna, a tutaj no Michał Dąbrowski pokazuje, że tutaj nikt się nie poddaje i walczy do samego końca, za co jestem bardzo serdecznie wdzięczny wszystkim zawodnikom, trenerom, osobom wspierającym, które były w Paryżu z nami, fizjoterapeutom, lekarzom, technikom, serwisantom, całe biuro misji paralimpijskiej. bez tego nie moglibyśmy tutaj tak sprawnie się zaprezentować. I tu postawmy kropkę, panie prezesie. Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, był gościem Trójki o poranku tuż po igrzyskach. Bardzo dziękuję. Miłego dnia, do usłyszenia. Starym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest istotna. Mrozu o złocie, tak, o złocie mówimy w Trójce dziś o poranku, zwłaszcza w kontekście Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Prezes Łukasz Szeliga kilka słów już wspomniał na temat Patryka Chojnowskiego i jego wspaniałej radości po zdobyciu złotego medalu w Paryżu. No to rozwińmy temat właśnie historii Patryka Chojnowskiego. Kontynuujemy Wielką Piątkę, nową Wielką Piątką w Trójce. Nowa Wielka Piątka. Patryk Chojnowski w Paryżu zdobył swój trzeci złoty medal Igrzysk Paralimpijskich w tenisie stołowym w grze singlowej. Na tej samej imprezie wywalczył również złoty krążek w deblu razem z Piotrem Grudniem. Na swoim koncie ma jeszcze dwa srebra i brąz, najważniejszej imprezy dla każdego sportowca. To sprawia także, że jest legendą tej dyscypliny. W stolicy Francji Patryk w finale singla przeciwko Chińczykowi Lian Hao musiał dużo przejść, żeby go pokonać. Swoje zwycięstwo określa nawet w kategorii cudu. Ktoś musiał chyba nade mną czuwać, ponieważ no takie wyniki 9-4 w piątym secie decydującym o wygranie złotego medalu, jeszcze później 10-7, to są tak naprawdę wyniki, których się nie przegrywa. No to mógłbym to porównać na przykład z wynikiem w ostatnim secie w tiebreaku w siatkówce. Drużyna, która przegrywa 12-2 lub 12-3, wygrywa mecz, więc to jest no ogromna niespodzianka i dużo szczęścia. Patryk Chojnowski w wieku 8 lat, jeżdżąc na rowerze pożyczonym od swojego kolegi, został potrącony przez samochód. Samego wypadku nie pamięta. Pamiętam jedynie taką sytuację, że ten rower wziąłem koledze, który dostał go na komunię, nie chciał mi pozwolić na nim pojeździć, to ja tak delikatnie mówiąc sobie go pożyczyłem, jak go nie było i trzeba było chyba go nie ruszać. Od tamtej pory ma problemy ze stawem skokowym. Gołym okiem być może tego nie widać, ale tylko on sam wie, z czym na co dzień musi się mierzyć. Mam totalnie zniszczony staw skokowy. No praktycznie nie mam stawu skokowego. Mam niedowład ostatnich dwóch palców. Moja noga prawa jest o 4 cm krótsza od lewej. Przez to, że nie mam stawu, jest źle ustawiony Achilles, to też moje mięśnie w tej prawej nodze są nie do końca rozwinięte. No, ten obwód mojej łydki jest dużo, dużo mniejszy niż lewej. To samo dotyczy się uda. No i oczywiście nie mam ruchomości w tym stawie. Mam delikatną ruchomość na zewnętrzną stronę, góra, dół i do wewnątrz nie mogę ruszać tą nogą. Wypadek, którego doznał ponad 25 lat temu, uniemożliwił mu uprawianie innych dyscyplin sportu, jak koszykówki czy siatkówki. Choć sportem dla osób niepełnosprawnych zajął się dość późno. Jeszcze w tym wieku takim do 13-14 roku życia ten staw skokowy tak mi nie dokuczał. Ja nie ukrywam, że przez sport też ta moja niepełnosprawność i ta kontuzja się pogłębia, tym bardziej przez tenis stołowy, ponieważ tam jest dużo ruchów stopą takich do wewnątrz, gdzie ja mam bardzo słabe ścięgna, jakby to pogłębia jeszcze mocniej moją kontuzję. Ja od początku trenowałem z osobami pełnosprawnymi. Ten sport po prostu mi podpasował, tak? No, dzięki temu, że jestem wysoki, to nie muszę tyle przy stole chodzić na nogach jak niżsi zawodnicy, więc ta niepełnosprawność jest trochę rekompensowana przez mój duży zasięg rąk.